وضو کی شرائط میں سے ہے، توابے میں سے، نماز کی شرائط میں سے، اس کے توابے میں سے اصل مقصود نماز ہے، اس لیے وہ حضرات پہلے نماز کو لاتے ہیں اور اسی کے ضمن میں استنجا لاتے ہیں، جیسے امام مالک نے وقوۃ الصلاۃ کا ترجمہ پہلے ذکر کیا اور پھر اسی کے ضمن میں استنجا کی احادیث لے آئے ہیں، واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن صاحب بن ابي الجعد عن قريب عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولدا لم يضره. ولدا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يسير رفع من سنه یب لوگ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی ہے یعنی ہے یاسر ہو یر پو ہو، یہ سب کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. لونا احدکم اذا اتا اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اتا اہلہ، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ آدمی عین فعل کے وقت پر ہے، اور ابن ابی شیبہ نے القمہ سے نقل کیا ہے ان ابن مسعود کان اذا جاء معه فانزل قال اللهم لا تجعل للشیطان نصیبا فیما رزقتنا. لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر مراد ارادہ ایمان ہے، اتا اہلہ اے لا ارادہ اتیانا اہلی ہی قضیہ بینہما ولدن لم یضرہ، قضیہ اے قدرہ، لم یضرہ اے شیطان، اس ضرر سے مراد بظاہر یہ ہے کہ اس کو مرتد نہیں بنائے گا، اور بعض کہتے ہیں اس کو کوئی دینی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے کہ وہ شیطان کی شر سے محفوظ ہوتی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء تو نبوت کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ بچہ باپ کے اس دعا پڑھنے کی وجہ سے محفوظ ہوگا، تو ان کی حفاظت میں نبوت کو دخل ہے اور اس کی حفاظت میں باپ کے دعا پڑھنے کو دخل ہے. کہاں نبوت کے ذریعے حفاظت، کہاں دعا پڑھنے کے بعد حفاظت کا حاصل ہونا، بہت دونوں میں بہت قائم ہے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں کہ ضرر سے مراد سرا، یعنی اس کو مسیحیان کی تکلیف نہیں ہوگی. نمبر چار، بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان بچے کو ولادت کے بعد چونکا نہیں مارے گا. حدیث شریف میں ہے مان موجود اللہ شیطان اللہ مریم ببنہا، جتنی بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو شیطان مس کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. صرف مریم اور ابن مریم مستثنا ہے، لیکن یہ معنی اس حدیث شریف کے معارض ہیں، اس لیے یہ مرجو ہے. مجاہد سے منقول ہے کہ جب آدمی جمع کرتا اگر بسم اللہ کر لیتا تو شیطان الگ رہتا، ورنہ اس کے اہلیل پر لپٹ کر جمع میں شریک ہو جاتا. وہ ہو سکتا ہے ضرر منفی سے مراد اس کی بیوی کے جمع میں شرکت ہو. سنیے، الخلاء بالفتح الخاء واللام والالف الممدودہ، اس سے مراد موضع خالی میں اور عرف میں قضاء حاجت کی جگہ پر بولا جاتا ہے. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے وہ دعا پڑھنا چاہیے جو حدیث میں وارد ہے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بالاتفاق آداب مستحبہ میں سے ہے. آیا کب پڑھی جائے گی؟ جمہور علماء فرماتے ہیں جب قضاء حاجت کا ارادہ ہو. اور عبداللہ بن عمرو، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں چلے، ابن بطال نے امام مالک سے نقل کیا ہے، شعبی اس کی کرامت کے قائل تھے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں ذکر اوپر جاتا نیچے نہیں جاتا ہے. لیکن جو حضرات کہتے ہیں ارادہ خلا کے وقت پر ہے، وہ کہتے ہیں روایت الباب میں ارادہ ایت خلا کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور جب نص حدیث موجود ہے تو اپنی طرف سے کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خوبص خا اور با دونوں کے ذمہ کے ساتھ خبیث کی جمع ہے، اور اس میں سکون بات بھی جائے، اس لیے کہ یہ قاعدہ شرعیہ ہے، جو جمع کا لفظ فعول کے وزن پر ہو، جو لفظ فعول کے وزن پر ہو اس کے عین کلمہ کا اسکان جائز ہے، جیسے رسول کتب وغیرہ. خطابی نے سکون کو غلط قرار دیا، غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ سکون کو اصل قرار دینا صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میاں شاکر کی روایت، الخبز کی روایت منقول ہے. اگر یہ مخفف من المثقل ہے تو اس کی وجہ معلوم ہو چکی، اور اگر یہ سکون راہی کے ساتھ ہے تو پھر یہ لفظ مفرد ہے. ابن عرابی کہتے ہیں الخبز المکروہ ان کان من الکلام فہو الشتم وان کان من الملل فہو الکفر وان کان من الطعام فہو الحرام وان کان من الشراب فہو الضار. خبوص و خبائص کی تفسیر میں اختلاف. ابن حبان اور خطابی فرماتے ہیں الخبوص ذکران الشیاطین والخبائص المعصوم. نمبر دو، بعض کہتے ہیں خبوص سے شرور اور خبائص سے شیاطین مراد. نمبر تین، بعض کہتے ہیں خبوص سے شیاطین اور خبائص معاصی مراد. یہ دعا نہایت مفید ہے، آدمی کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مولوی عبدالکریم پرلیاوی نے بیان کیا کہ ان کے ہاں کوئی جگہ تھی جب کوئی وہاں قضاء حاجت کے لیے جاتا تو ڈھیلے آتے تھے, اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ گیا اور میں نے یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ گیا, کوئی پتھر وغیرہ نہیں آیا. یہ شیطانی اثر تھا, دعا کی وجہ سے حفاظت ہو گئی. تعجب ہے صرف اپنے فائدے کے لیے دعا پڑھی جائے, ارے میاں اتباع رسول کے لیے پڑھو تاکہ اجر و ثواب ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھے شیطانی اثرات سے محفوظ تھے, لیکن آپ اظہار عبدیت کے لیے پڑھتے تھے اور تعلیم دینے کی نیت سے بالظاہر پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آدمی بیت الخلاء میں جائے تو جمہور کے مسلک پر اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھے, اور اگر جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو تشمیر سیاب سے پہلے, یعنی کپڑے لپیٹنے سے پہلے. یعنی آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء کے پاس کان رکھ دینا سنت سے ثابت ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے ایک سنت ثابتہ کو بیان فرمایا ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ پانی کیوں رکھا جاتا تھا. علامہ ابن بطال اور حضرت شیخ کی رائے ہے استنجا کے برس سے, عام شراح کرام حافظ ابن حجر, علامہ عینی, علامہ قسطلانی, نعیم زکریا انصاری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس لیے رکھا جاتا تھا کہ استنجا سے فراغت کے بعد باہر آ کے متوسی استعمال کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو ابن عباس بیت الخلاء کے پاس پانی رکھ دیا, باہر تشریف لائے تو حضرت میمونہ نے, آپ نے پوچھا, میمونہ نے بتایا کہ یہ پانی ابن عباس نے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا دی, اللہم فقہ فی الدین. اس دعا کو پانی کے رکھنے کی خدمت سے مناسبت یہ ہے کہ یہ پانی رکھنا ابن عباس کے فقہ و فہم کی دلیل تھا, اس لیے کہ تین ہی شکلیں تھیں, یا تو ابن عباس پانی لے کر اندر چلے جاتے یا پاس رکھ دیتے یا کچھ نہ کرتے. پہلی صورت میں اطلاع علی عورات پایا جاتا, تیسری صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لینے کی مشقت برداشت کرنا پڑتی, دوسری یہ صورت مناسب تھی اس سے ابن عباس کی سمجھ کا اندازہ ہوا. آپ نے اس کے مطابق دعا دی، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اس دعا کا کیا اثر ہوا؟ ابن عباس اتنی بڑے علامہ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لو ادرک اسناننا ما عاشرہ منا احد، اگر وہ ہمارے ہم عمر ہوتے تو کوئی ہم میں سے ان کے دسویں درجے کو نہ پہنچتا. ابو محمد ابن حضر ظاہری کہتے ہیں، میں نے ابن عباس کے فتاوی سے سات اسبار کبار جمع کیے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الواجب السعید میں لکھا کہ انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے فرمایا ہے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کل بحر ہے. علماء نے اس سے مستمد کیا، اگر کوئی کسی کی خدمت کرے تو اس کو دعا سے اس کا صلہ دینا چاہیے. چلیے لا تستقبل. بس یہ غیر واحد مؤنث مجھول ہے، القبلہ نائب فاعل مرفوع، اور یہ بھی ہو سکتا کہ لا تستقبلوا واحد مذکر حاضر ہو اور القبلہ کا منصوب، اے انت ایہا المخاطب لا تستقبلوا القبلہ. اور بعض روایات میں لا یستقبل القبلتا بصیغہ واحد مذکر غائب وارد ہوا ہے، اے لا یستقبل المسلمین بغائب نوغانی، نہ غائب کے ساتھ استقبال ہو یعنی قبلہ کی طرف پیٹھ نکل جائے، او بولنگ اور نہ پیشاب میں استقبال ہو یعنی قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے. الا عند البناء جدار او نحو، صرف تعمیر کے پاس دیوار ہو یا کچھ اور، جیسے حجر ساتر ہو، استقبال جائے. امام بخاری نے اس بات حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث، اذا آتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ ذکر فرمائی، اس میں استقبال و استدبار کی مطلق ممانعت وارد ہوئی ہے، استثناء کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو امام بخاری نے ترجمے میں جو استثناء ذکر فرمایا وہ کہاں سے اخذ فرمایا، اس کے تین جوابات دیے گئے ہیں. علامہ اسماعیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء لفظ غائب سے ماخوذ ہے، جو حدیث پاک میں الغائب المکان المطمئن من الارض فی الفضاء، تو اس کے معنی یہ نکلے کہ ممانعت کھلے میدان میں. اس کا مفہوم یہ نکلا اگر میدان نہ ہو، بنیان ہو، ساتر و حاجز ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں. نمبر دو، علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اس طرح محفوظ ہے کہ آدمی جب کسی دیوار وغیرہ کی طرف آ کر کے استنجا کرتا تو استقبال استقبال کی نسبت اس ساکر کی طرف کی جاتی ہے، قبلہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر تین، اللہ عام علماء و محققین ابن بطال ابن تین اور بعد کے اکابر فرماتے ہیں یہ استثناء ابن عمر کی حدیث سے محفوظ ہے جو آئندہ باب میں آ رہی ہے، ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبینتین مستقبلا بیت المقدس لحاجتی۔ اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے اشکال کیا کہ پھر تفصیل تراجم کا کیا فائدہ ہوا، وہ حدیث تو اس باب کی حدیث بن گئی، پھر اس پر باب من تبرج علی لبینتین کا ترجمہ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول موضوعہ میں سے کی باب فی الباب ہے، یعنی وہ بعض وقت کوئی ضمنی ترجمہ منعقد فرماتے ہیں، روایت کا تعلق اصل مسئلے سے ہوتا ہے، اصل ترجمے سے ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی نیا عدد نیا حکم ثابت ہوتا تو امام بخاری ایک ترجمہ منعقد کر کے اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت حال ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جیسے استثناء کا ثبوت ہو رہا تھا، ویسے ہی اس سے تبرج علی لبینتین کا ادب بھی ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آئندہ ترجمہ منعقد فرمایا ہے، وہ مستقل ترجمہ نہیں، باب در باب اور تنبیہ علی الفائدہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی واضح ہے اور یہی بخاری کی طرز مناسب ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری کی حدیث ابن عمر کی حدیث سے منسوخ نہیں ہے بلکہ اس سے مخصوص ہے، یعنی یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنے خلاف کا یہ کلمہ پہنچا تھا، انہوں نے بھی انہیں کا اتباع فرمایا اور ابن عمر کی حدیث کو ابو ایوب کی حدیث کے لیے مخصص بنا لیا اور اس سے ایک مسئلہ تبرج علی لبینتین کا نکلتا تو تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر اس پر بھی عنوان قائم کر دیا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو مسئلہ استقبال و استقبال کا بیان فرمایا ہے اس میں اختلاف ہے۔ حاصل اس کا تین اقوال، نمبر ایک مطلقاً مباح ہے، حضرت عائشہ عروہ ابن زبیر ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کا یہی مسلک ہے۔ نمبر دو مطلقاً ناجائز ہے، امام ابو حنیفہ سفیان الثوری کا یہی مسلک ہے، ابن حزم وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا اور یہی ابو ایوب انصاری وغیرہ صحابہ کا مسلک۔ نمبر تین بعض احوال میں ممانعت ہے اور بعد میں نہیں. پھر اس کے بعد آگے کئی اقوال. نمبر ایک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد فی الراجح, امام احمد کی روایت اور امام طحاوی وغیرہ فرماتے ہیں فضا میں مطلقاً ممانعت ہے اور بنا میں مطلقاً اجازت ہے. نمبر دو, امام احمد سے ایک روایت منقول ہے, استقبال مطلقاً ممنوع ہے اور استقبال مطلقاً جائز. نمبر تین, استقبال فی البنیان تو جائز اور اس کے معصیہ سے ممنوع. یہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے. نمبر چار, اہل مدینہ کے حق میں ممانعت اور باقی سب کے حق میں اجازت ہے. یہ ابو عوانہ محدث کی رائے. اس کے علاوہ دو قول اور ہیں. امام ابو حنیفہ احمد سے ایک روایت منقول ہے, کراہت تنزیلی ہے, اور ابن سیرین اور نخعی سے منقول ہے کہ دونوں قبلوں کی طرف استقبال و استدبار ممنوع ہے. تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آگے اختلاف ہے, ممانعت تنزیلی ہے کہ تحریمی, اور کہ دونوں قبلوں کے ساتھ خاص ہے کہ کچھ شامل ہے یا کعبہ کے ساتھ خاص, اور پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے ممانعت باقی ہے منسوخ, اور اگر باقی ہے تو عام ہے یا اس میں تخصیص ہے بنا و سہرا کی یا استقبال کی یا استقبال کی یا استقبال فی البنیان کی. اس اللہ نے اسے کہلوایا ہو گیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ان اقوال میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک کو اختیار فرمایا ہے, اس لیے کہ روایات مختلفہ سے یہی بات ان کو ثابت معلوم ہوتی ہے, اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ممانعت عام ہے وہ ابو ایوب انصاری کی روایت کو اصل بناتے ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی توجیہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حضور کی خصوصیت ہے, کوئی اس کی علت بتاتا ہے آپ کے فضلات پاک, کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روایت محمول اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین کعبہ سے ہٹے ہوئے تھے, یا آپ کا ستر عین کعبہ سے الگ تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں جب محرم و مبین میں تعارض ہو تو محرم کو ترغیب ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ نہ تحریم اور عباحت دو متعارف چیزیں ہیں, اور تحریم کی ترغیب میں آدمی زرر سے بچ جاتا ہے, نیز محرم قول ہوتا ہے, اور نیز محرم قول ہے عباحت فعل ہے, اور جب قول فعل میں تعارض ہو تو پھر قول کو ترجیح ہوگی, کیونکہ فعل میں خصوصیت کا بھی احتمال ہے اور بھی دیگر احتمالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرف پیٹ گئی کی گئی تو شمار سے استقبال ہوگا. اور مسیح کو مغرب میں ان کا پہلا نہیں, اس لیے ان کو استقبال استقبال کی اجازت دی گئی. اب مولانا محدث سے سمجھ بیٹھے کہ استقبال استقبال کی ممانعت اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے, اور سلکو غربو قرآن سمجھ لیا, لیکن یہ بالکل بے برہان دعویٰ ہے, اس لیے اس کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کی. سمجھے باب من تبر رضا لدین تین. اگر کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیٹھے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مقصود جواز بیان کرنا ہے اور یہ بھی اقرب معلوم ہوتا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آدمی کو نجاست سے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے, اور تبرک علی لبین تین نہیں بات پائی جاتی ہے. اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ تبرک علی لبین تین مندوب ہے تو کہا جا سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ لبین تین پر بیٹھنا تو مباح ہے, لیکن لبین تین پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے سے جو حکمت سمجھ میں آتی ہے یعنی تباعد عن النجاست, وہ ایک مقصود حکمت ہے. اس لیے تباعد کی نیت سے بیٹھنے میں یہ استحباب یا مندوب عمل پایا جائے گا. بہرحال بار علماء کہتے ہیں کہ مصنف نے استحباب ملک بیان کیا, یہی حضرت شیخ کرار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عمر کو اختیار کیا. بہرحال چلیے تو بھی پانا جبنا عبد اللہ جبن یوسف پانا جبنا مالی بنا یحیی بن سعید ان محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان يقول ان الناس يقولون اذا قال تعالى حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن عبد الله بن عمر انه كان يقول كان في زمین كان يقول في زمین عبد الله بن عمر کی طرف وارد کی طرف آئے ہے. مسلم شریف میں صاف فقال عبد اللہ یقول الناس شہید فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين تيموا مستقبلا بيت المقدس بحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقه فقلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يستطيع ان الارض يسجده لاصق بالارض ان الناس يقولون بظاهره وهي لوگ ہیں جو اطلاق استقبال و استقبال سے منع کرتے ہیں, سہرا ہو یا دینا ہو. ابن عمر نے اس کی تبدیل کی ہے, بتایا مانات مطلق نہیں یعنی کر لیجیے عام نہیں بلکہ سہرا کے ساتھ خاص ہے, ان کی بنا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کا استقبال نقل کیا گیا ہے, جبکہ بیت المقدس قبلہ تھا. ارتقیت علی ظہر بیت لنا, اسی روایت میں آئندہ علاظہ بیت حفصہ آ رہا ہے. مکان تو حفصہ کا تھا اور اقارب کی چیزوں کو اپنی طرف مجازن منسوخ کر دیتے ہیں. اس لیے ابن عمر نے اپنی بہن کے مکان کو مجازن اپنی طرف منسوخ کر دیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان ابتدا میں حصہ کے قبضے میں تھا, بعد میں ابن عمر کو میراث کے طور پر مل گیا, اس لیے اپنی طرف منسوخ کر دیا. اس مشکال یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جو حجرات عنایت فرمائے وہ اعلیٰ وجہ مل کے عنایت فرمائے تھے, اور بعد میں ان کے اجزاء اور ان کے وارث بن گئے, یا اعلیٰ وجہ اس کان عطا فرمائے تھے. دیوی کا سپنا خاوند کا ذمہ ہوتا ہے, اس لیے آپ نے ہر بیوی کو ایک بیت اور ایک حجرہ عنایت کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس دوسرے قول کی بنیاد پر میراث کا مسئلہ نہیں چل سکتا. رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ روایت اتفاقی کی بیہقی کی روایت میں فہانت نیل اتفاقت, اچانک میں نظر پھری تو میں نے منظر دیکھ لیا, بالقصد دیکھنا نہیں پایا گیا تھا. یہی سباب علماء حنفیہ نے عرض کر لیا کہ یہ تو فجائی نظر تھی, اس سے یہ کہاں عرض کیا جا سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے ساتھ بیت المقدس کا رخ کیے ہوئے دیکھا. لیکن یہ توجیہ کی تسلی کے قبیل سے ہے, پجاری نظر سے لال نہیں آتا کہ صحیح بات نظر نہ آئی ہو. ابن عمر نے یہاں تک دیکھ لیا کہ دو اینٹوں پر بیٹھے, تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کس رخ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو جی بھائی ہے. ہاں یہ کہہ سکتی ہوں جیسا کہ ابھی بتایا گیا, ممکن ہے ساؤن کی وجہ سے ہو یا اور کوئی بات ہو. فقال عبداللہ بن عمر, وقال لعلك من الذين يصلون على وجهه, قال انني عبد الله بن عمر کی طرف آئے. عبد الله بن عمر نے واسی بن حبان کو خطاب کر کے فرمایا, شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی اوراق پر نماز پڑھتے ہیں. اوراق ورق کی جمع میں اس سے مراد سورین ہے, اور اوراق پر نماز پڑھنے سے مراد سجدے کی حالت میں سورین کو نہ اٹھانا بڑھ سکے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جو آگے آ رہا ہے, حضرت ابن عمر نے واسع سے یہ کیوں فرمایا؟ علامہ کرمانی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو آدمی سجدے کی حالت میں سلیم کی زمین پر رکھتا وہ سنت سے ناواقف ہوتا ہے. ایسے ہی جو آدمی علم اطلاق استقبال استقبال سے منع کرتا وہ بھی سنت سے ناواقف ہے. جس پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے اعتراض کیا کہ اگر کوئی آدمی سنت سلاف سے ناواقف ہو تو اس سے سنت استنجا سے ناواقف ہونا لازم نہیں ہوتا. اصل بات مسلم کی روایت سے سمجھ میں آتی ہے. واسع نماز پڑھ رہے تھے جب فارغ ہوئے تو ابن عمر نے بلایا. ظاہر یہ ہے کہ ابن عمر نے نماز کی حالت میں کوئی چیز دیکھی ہوگی, اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہوگا, لیکن پہلے اپنی روایت مرفوعہ سنائی, اس کے بعد جو چیز قابل تنبیہ تھی اس کی طرف لعلک سے اشارہ فرمایا. واسع کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے لا ادری سے جواب دیا. اور جو آدمی سجدے کی حالت میں سرین کو نہیں اٹھاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا منشا یہ ہو کہ وہ استقبالی استقبال سے الگ اطلاق اعتراض کرتا, حتیٰ کی نماز کی حالت میں بھی. ظاہر ہے کہ قیام رکوع اور قعود میں تو استقبال العذر بالبیت نہیں ہوتا, سجدے کی حالت میں ہو سکتا ہے.